sagde, du var sød og dejlig, ville du holde af mig. Hvis jeg sagde det til dig, ville du så sige det samme til mig. Hvis jeg sagde, jeg sagde, du var sød og dejlig, ville du holde af mig. Vi to kunne sidde oppe hele natten, snakke lidt om vejret, alt og ingenting. Og jeg kunne stille dig en masse spørgsmål, men det er bare tre, hvis du vil svare mig. Hvis jeg sagde, du var sød og dejlig, ville du holde af mig. Hvis jeg sagde det til dig, ville du så sige det samme til mig. Hvis jeg sagde, regnen kunne falde blidt og lige så stille. Solen skinnede varm på dig og mig. Min far, han sagde altid, spyt ud tøs. Han sagde, sig mig, hvad det er, der plager dig. Hvis jeg sagde, du var sød og dejlig, ville du holde af mig. Hvis jeg sagde det til dig, ville du så sige det samme til mig. Hvis jeg sagde, hvad jeg føler, ville du så helt kunne tro mig. Hvis jeg sagde, du var sød og dejlig, ville du holde af mig. Yeah.